нами. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Najmniej się dzisiaj niedziela dobrego pasterza, jak usłyszeliśmy pewnie też we wstępie do mszy świętej. Ewangelia również mówi o podążających za pasterzem. Ale różnie to z tym naszym podążaniem za pasterzem, mistrzem w naszym życiu może być. Różne mogą być też etapy tego podążania. W Ewangelii usłyszeliśmy, że nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. Ale niestety czasem my sami możemy się z Jego miłosnego uścisku wyrywać. Posłuchajmy fragmentów świadectwa Jacka Szulca, polskiego ginekologa. Świadectwo to ukazało się przed miesiącem w Gościu Niedzielnym z taką okładką. Tutaj jest pan doktor na okładce. Pominę wszystkie drastyczne szczegóły tego świadectwa, jako że nie zapewniliśmy ambulansu przy kościele na dzisiejszą niedzielę. Przychodzili do mnie nieszczęśliwi ludzie, a ja miałem dla nich cudowną receptę – inseminację lub in vitro. Kiedy zadzwonił do mnie szef jednej z największych klinik in vitro w Polsce z pytaniem, czy nie chciałbym dla niego pracować, nie zawahałem się. Do kościoła oczywiście chodziłem z całą rodziną. Tłumaczyłem sobie, że być może kościół nie jest na bieżąco z medycyną, że trzyma się średniowiecznych zasad i że kiedyś wszystko zrozumie. Przecież efektem mojej pracy jest życie i szczęście kolejnych rodziców. Przełom nastąpił, kiedy w mojej rodzinie ktoś poważnie zachorował. Żona zmobilizowała nas do modlitwy. U niej tradycja katolicka jest silna. U mnie w domu było inaczej. Nawet nie pomyślałem, żeby pójść w takim kierunku. Był rok 2012. Do Polski przyjechał ojciec John Boszobora, charyzmatyk. Pojechaliśmy na spotkanie. Ja jako kierowca, żona i syn. Mogę wam powiedzieć, kiedy dokładnie w moim życiu spotkałem Jezusa. Był to 27 stycznia 2012 roku o godzinie 19. Na tamtym spotkaniu zobaczyłem zupełnie inny kościół. W czasie modlitwy do Ducha Świętego moja żona doświadczyła spoczynku w Duchu Świętym. Jest kobietą racjonalną. Myślę więc, o co tu chodzi, co tu się dzieje. Miary dopełniła 16-letnia szczuplutka dziewczynka, która stała za mną. Nagle zaczęła ryczeć męskim, potężnym głosem. Była to manifestacja demoniczna. Ciarki przeszły mi po plecach. Spojrzałem na wystawiony przy Najświętszy Sakrament i wołam: Jezu, Ty tu jesteś. Zalała mnie potężna fala miłości. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Ze wszystkich stron, przez moje ciało, przez wszystkie jego komórki przelewała się Boża miłość. Czułem, jakby Bóg mówił do mnie: Jacek, narobiłeś różnych rzeczy, ale ja za ciebie umarłem, żebyś ty mógł być ze mną przez całą wieczność. Spojrzałem w bok. W konfesjonale siedział ksiądz. Podbiegłem do konfesjonału. Mówiłem tam rzeczy, o których nigdy wcześniej nie pomyślałbym, że powinienem powiedzieć. Przed oczyma miałem sceny nawet z mojego dzieciństwa. Duch Święty zaczął we mnie działać. Ten stan oczyszczenia trwał przez najbliższe 2 miesiące. W naszej rodzinie wszystko zmieniło się o 180 stopni. Tego nie da się wytłumaczyć racjonalnie. W najbliższym otoczeniu naszym nawróciło się około 120 osób. Chciałem zrozumieć, dlaczego Kościół sprzeciwia się in vitro. Zacząłem szukać. Przewertowałem wszystkie portale katolickie, jakie znalazłem. Dotarłem nawet do stron watykańskich. Przeczytałem encyklikę Jana Pawła II, Evangelium Vitae i instrukcję Kongregacji Nauki Wiary Dignitatis Personae. Uderzyło mnie na przykład to, że Kościół już sam fakt brania udziału w programie in vitro uważa za zło moralne. Pan Bóg objawiał mi prawdę stopniowo, powoli. Stopniowo i powoli odkrywałem, w czym tak naprawdę tkwiłem. Na przykład przepisywałem antykoncepcję, bo to medycyna XXI wieku. Ale przez światło, które wtedy przyszło, nabrałem przekonania, że nie mogę już zrobić niczego, co zaszkodziłoby najmniejszemu istnieniu ludzkiemu. Do klinik przychodzą ludzie z pomysłem, chcemy być w ciąży. Tylko co dalej? Nie myślą o tym, co się z tym wszystkim wiąże. Kiedyś dziecko traktowane było jako Boży dar. Dzisiaj zbliżamy się do granicy, kiedy staje się ono przedmiotem konkretnych oczekiwań rodziców. Pary zgłaszające się do klinik in vitro muszą zgodzić się na poczęcie przynajmniej 6 dzieci. 5 się mrozi. Często, gdy pojawi się ciąża z jednego zarodka, nie wraca się już po resztę. In vitro to cały szpaler dramatów. Cała masa urągających godności człowieka procedur i mechanizmów, które ją generują. A danymi łatwo manipulować. Zdarza się, że ludzie rozwodzą się w trakcie takiej procedury. My z żoną sami przeszliśmy przez procedurę in vitro, ale bez powodzenia. Z autopsji wiem, co przechodzi para w czasie tego projektu, jakie skrajne emocje temu towarzyszą i jak wszystko wpływa na relacje w związku. Był to dla nas bardzo trudny czas. Chcemy mieć wszystko od razu, bo mamy pieniądze, więc możemy wszystko kupić. Mało tego, mamy pełnię władzy nad innymi. W laboratorium możemy zrobić wszystko z bezbronnym ludzkim istnieniem. I co gorsza, uważamy, że mamy do tego prawo. Raz jeszcze powiem, tylko spotkanie z żywym Bogiem może wyciągnąć człowieka z takiego schematu myślenia. Dopiero po nim dotarło do mnie z mocą. Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. Bóg przywrócił mi wzrok i zobaczyłem w zarodkach w laboratorium moich bliźnich, najbardziej bezbronnych. Kiedy poszedłem do szefa, by mówić pracę, powiedziałem, że nie mogę stać w rozkroku moralnym w sprzeczności z tym, co mówi mi mój Bóg. A On mówi, nie zabijaj. Najmilsi, kto był wczoraj w kościele, czy to może czytał sobie czytanie mszalne z dnia wczorajszego, to była tam taka scena, która rozegrała się między uczniami a Jezusem. Jezus nauczał Eucharystii. I reakcja uczniów jest następująca. Trudna jest ta mowa. Najmilsi, nam też może czasem się wydawać, że nauka Ewangelii, nauka Kościoła jest zbyt trudna do przyjęcia, do życia. I tak jak powiedziałem na wstępie, mogą być różne odcienie czy stopnie identyfikacji z tym stadem prowadzonym przez dobrego pasterza. Można iść w stadzie, ale nie słuchać. Można iść i niby słuchać, ale nie przejmować się nauczaniem. Można wreszcie iść i czekać, że nauczanie się zmieni. Co oczywiście nigdy nie nastąpi. Najmilsi, te wszystkie trzy stopnie są tak naprawdę połowicznym uczestniczeniem w tej rzeczywistości, jaką jest Kościół. Refren dzisiejszego psalmu brzmiał, my ludem Pana i Jego owcami. Czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak, to na ile tak jest? Na ile jesteśmy rzeczywiście owcami wiernymi dobremu pasterzowi? Czy na 100%, czy w całości? Jeśli dobry pasterz, Jezus jako dobry pasterz, którego dzisiaj tak wspominamy, to ten, który nie chce dla nas absolutnie źle. To ten, który chce dla nas tylko i wyłącznie dobra. To ten, przy którym nic nam nie grozi, przy którym możemy się czuć całkowicie bezpieczni. To ten, za którego wskazaniami podążając osiągniemy pokój serca, sumienia i szczęście. To ten, który daje nam ocalenie, jak czytaliśmy w Apokalipsie przed chwilą, o wybieleniu szat Jego krwi. To jest właśnie ocalenie od dobrego pasterza, które On nam zagwarantował przez swoją mękę śmierci zmartwychwstania na krzyżu. W tych dniach także świętujemy tak wyjątkowy jubileusz chrztu naszej Ojczyzny. Przecież obecność, identyfikacja z owczarnią Pana, z Jego Kościołem jak najbardziej koresponduje z wiernością Ewangelii, z wiernością łasce Chrztu Świętego. Wczorajsza, wspomniana przed chwilą Ewangelia, kończy się pytaniem Jezusa do uczniów wobec tego, że niektórzy odeszli. Czy i wy, w związku z tym, że to jest trudne, chcecie odejść? Jezus o to samo pyta nas i dziś. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedź, jaka pada z ust świętego Piotra, brzmi: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz słowa, które nas zbawiają, które nas, naukę, która nas ratuje, która wyzwala nas z ciemności. Oby i taka była nasza odpowiedź. Amen.